sentí tan sol quan tu no estàs amb mi. Jo estic tan sol quan tu no estàs amb mi. Que sé ben rere cert que em podria morir. Jo t'estim tant que em sembla tornar boig. Jo t'estim tant que em sembla tornar boig. Lo vermell ho veig blau i lo blau ho veig roig. Te vaig veure una volta, me vaig enamorar. Me feres una ullada i mai més no em podré curar. Tu tens verí, tu tens verí. Això és bo per a tothom, però no és bo per a mi. Els dius t'estim i no estimes ningú. A tots els dius t'estim i no estimes ningú. Conta'm mentides, ningú les diu com tu. Torna'm a anomenar. Quan tu dius el meu nom sembla que em tornin a batejar. Tu tens verí, tu tens verí. Això és bo per a tothom, però no és bo per a mi. Tan sols per culpa teva me vol que em fangui llit. Per culpa teva me vol que em fangui llit. Voldria avorrir-te la meitat del que t'estim.